الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. دا سورة إبراهيم دي ديار لسم سپارة دا آيات نمبر 45 پنزس والاختم نمبر آيات دي. فرمائي چه تاسو ماو سولی وی پا آغا زینو کی چه آغا ظالمانو آغی سر ما سکڑی و آغی آغا مثالو نا تاسو تا ندی بیان شوی که تاسو دا سی وکرن نو تاسو سر بخم دا سی وکم. فرمائی و سکلتم ما تاسو سولی وی فی مساکن الذین ظلموا پزاینو دا کسانو چه ظالمان دی ظلم کڑو انفسهم پخپلو زانونو باندی پشرک سرا دا اللہ فتوحید ننمنلو سرا. و تبین لکم او خکارم اکڑتا ستا کیف فعلنا بهم چس وکڑما داغی سرا و دربنا لکم الامثال او منگا بیانا استاسو دفارا مثالو نام. وقد مکرو مکرهم فتاقیق سرا دیو چلو نکڑی و مکرو نکڑی و اغا مکرو نخفل چلو نخفل و عند اللہ مکروهم او دا اللہ سخا اغا مکرون دا دیدی و اند اللہ مکروهم او مکر دا دید طرف دا اللہ نا یعنی و اند اللہ مکتوب مکروهم او دا اللہ سخا لکل شوی دی اغا مکرون دا دی پدغی بدیل سزاور کئی. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ دری معنی دیدی دائیگی اولنی مخفف من المثقل دائن. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ دُمْرَغَتْ مَكْرُنَوْ دَدِي لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ چجڑا قولی او دا دی سرا غرونا وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ أَبِشَكَوْا أَغَمَكْرُنَا عَدَدِي لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ تِجْرَقَ وَلِهُودَ دِنَا أَغَغُرُنَا وحق پرست علماء اغی چرتم دا زائن ندی خوز ولی اغی دخ پلی مسلین ندی اوختی یا دوی ممانا این نفیا و این کان مکروهم نو اغا مکرو نددی تدبیرو نددی لتزول منه الجبال تجل قولی ویددی لقولی وی پا دغی سرا غرونا یعنی مراد تی غرونا ذکر دی خو مراد تی حق برست علما دی و اینو مکرون ددی لتزول منه الجبال چی لقولی وی پا دی سرا غرونا اغلوی لوی غرونو همتونو والا انسانا الاغین ندی جل قولی نبی علیہ السلام مثال اغا مثالم دا غردی اغیم ندی خوز اولی کلک دا اللہ پا توحید باندی ولالوم یادر ممانا وین کان مکروهم اغا این وصلیا اگر کوی مکرون ددی جل قولیو لتزول منه الجبال چجل قولی او داغی سر غرونا دمر غڑ غڑ چلونا تدبیرونا بیک والچ غرونا داغی سر خوزولی او خو حق پرست علماء اغی ندیار ولیم فلا تحسبن اللہ مخلف وعده رسولا گمان دی نکی فلا باندی گمان مکوی فلا باندی مخلف وعدی رسولم چی خلاب بدوادی وکی دخفل رسولان سرا دا گمان مکو چی اللہ دخفل پیغمبر سرا وعد کری دا او دا بما تکیننا اغا بفرکی اغا وعدکو مدا سور مومن کاول نمبر آیت کی ذکر کئی اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ اللہ وَإِذَا بَخَامَ خَامَ دَدْكُمَا دَخْفَلُ رَسُلَانُ او دَيْمَانْ وَالَا نو ایت چری دا گمان و نکی چی غدا خفل وعدی خلاف ورزی وکرد رسولان سرا فلا تحسبن اللہ مخلفا گمان مکوا فلا بندی مخلفا چی خلاف بوکی وعدی رسولا دا وعدی خفلی دا رسولان سرا فلا تحسبن الله غمال مکا وفلا بانلی مخلفا وعده ما تقول كيد وعدي رسله دخبل رسولان سرام ان الله عزيز ذو انتقام بشكل زور وردي او بدل غستن كيد نموت قيون دنيا دا خلق گناہوں نہ کئی ظالمان دی بدبختان دیر زیاد دی اللہ بدلوان غستم نو کلب بدل آخلی نو اللہ وی ان اللہ عزیز ذو انتقام بے شک اللہ زور وردے او بدل غستن کے دے نو کلب بدل آخلی یوم تبدل الارض غیر الارض پا اغو رسبان دی چی بدل شید از مکا غیر دبل از مکینا پا اغو رسبان دی بدل آخلی سنگ با بدل شی یوم تو بدل الاردو فغور زبان لی چی بدل بشی دازمکا غیر الاردی بغیر دیزمکینا والسماوات او اسمانون هم سنگ با بدل شی دازی با بدل شی چی لا ترا فیها عوجو ولا امتا کوواله سبب کې تا ته نخکاری. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای په دې مکه کې لوړ او جوړ به ختم شي ونی بوټي غرونه به ختم شي هموار به شي. یا حدیث کې راځي چې دا سبب بدل شي چې اسمانونه به د سرو زرو وي او ځمکه به د سپینو زرای. یا دا سي چې ځمکه به د سپینو اوړو غوندي نو د دې دنیا نه به هغه بدل شي. یوم تبدل الارض فهغه ورځ باندې چې بدله به کو دا ځمکه غیر الارض غیر د بلې ځمکې نه غیر د دې ځمکې نه بل شانتی بشي. والسماوات او اسماننا وبرزوا لله الواحد القهار او پډاګه وکي خاص د غي والله اکي او چې زور ورزاد دي. وتر المجرمين او تبيني دغ مجرمان يومئذ لبدغ ورزبان لي يخشركا ظلمنان رايخ کا. وتر المجرمين او تبيني مجرمان يومئذ لبدغ ورزبان لي مقرنين في الاسفاد چی تڑل شوی بی پزنزیرونو کی. مجرمان ظالمان بدبختان لابتین جی پزنزیرانو کی با تڑل شوی. مقرنین دا دا قرین ندے دا یوزے کی دو ندے یوزائی تڑل شوی بی پا دغو رزبان لی فی الاسفاد پا زنزیرونو کی. اسفاد دا سفد نده سپد سیخ تا وی دا زنزیر دا سیخ نا گول گول شوی ده زنزیر تی جوڑ شوی ده نو زکور تا سفد وی اسفاد جمدام. دغا مجرمان پا دغا ورزبان لی مقرنینا تڑل شیبی فی الاسفاد پا زنزیرونو کیم. او سنگ بتڑل شیبی لاسونو نننن دا بای دلان دینا پا زنزیر نواتی برا خلی کی بتیراواتیم. او داسی بئی لکا فی سلسلت زروحا سبعون زراعن فسلکو یو کم در شمسی پارا کی بئی چی داغی اغا گزانا بشمار گزون بئی دلا پا گزونو باندی یعنی دا زنزیرون بعد هر طبقی والا دفارا زان لزان لفول شوی لکه دی گناوالا چی دا سڑے زناکارو زناکاران با ٹول را جمشی اغی کے با دا زنزیرو نو فیالشی لکه ماو تاینو جیلو نو خوا تاک سر دری سلور پینزک سان یوزی تڑلی یو سپائی اغا ٹول پا زنزیر پلاس کنی ولی یو ٹول تڑلی یوزائی دغ شاند اللہ پا دالت کی بعد دا زنزیرو نبلان دین نوتی بہر براوت لی دا ہر طبقی والا بے جدا جدا تڑلی پا دی زنزیرو نبان لیم دا ددی گنا والا دا ددی گنا والا وس کم سڑے پا کم گنا کی اخت دے اغا باد اغا قسم گنانگار سرارا پاسی سڑے مجرم دے بدکار دے بل ماز دے بل مازانو بسب کی برا پاسی سڑے زناکار دے زناکارانو بسب کی برا پاسی سڑے مشرک دے دا مشرکانو بسب کی برا پاسی او فدی زنزیرانو کی بتڑ لیم دغلا سکے بل طرف تو گورا سرا بیلوهم من قطران او پرتوگون دا دی اغا بایی دا گوگلو نام اغا بایی دا رانزلو نا اغا بایی دا پلسٹیکونو نا اغا بایی دا ترکولو نا اغا بایی دا جاولی نا لکه دا نخترن چی جاول اخ کترابیگیم آغا بای دران زلو نا دا دا چی سیدنا با دا دفر تغونا جوڑی چی دا ورلم بابا پا دی باندی را توف و خیو تور لگیا بطی روانی اللہ دیتی مونگا و سادی سرابینوهم من قطران او فرتغونا دا دی یا مانا دا قبیسونم کولیشی قمیسونو دا دی من قطران دران زلو نا بای وتغشى وجوههم النار او پټي با مخونه د دې هغه ور د ټولنه اول نمبر مخ به سودي پور کی سوره اعراف کې هم ویل لهم من جهنم مهاد و من فوقهم غواش دا دی دا پارا جہنم دے چلان دی تل یعنی اغبم دا اور نئی او دا پاس با ہم پا دی بن لی اوری سور مومن او زمر کی زمر کی ہم دا غویلی ہم نزکوی سرابیلو ہم من قطرانل اقمی سن دا دی اغبی دا گگڑونا اغبی دا ترکولونا و تغشا اجوہ ہم اللار او پټای باد لرا اغور لیجزی الله دې د فارا چې بدل ورکی الله کل نفس ما کسبت هر غسړی تاج صدقلی الا الله سریع الحساب بشک الله زر حساب والا دې د الله قدرت کامله ته اشاره ده چ الله باندې وره حساب کتاب کولا غران لدی الله ډیر زر حساب والا دی چې ذهن کې د دارا نشي جدا هو کرولاو ارباو کرباو خلق دی الله بد چا سره حساب کینا نه ان الله سریع الحساب الله ډیر زر حساب والا دی هاذا بلاغ للناس دا خلاصه دا دی صورت دی و آیات کی را جمع دام هاذا دا صورت بلاغ للناس دا دا رسولو دی خلقو تا چی بلتی ورسوا دا دی تبلیغ و کام بلاغ للناس دا دا رسولو دی خلق پا صورت کی تبلیغ مسئلہ ذکر وانو دلتی ذکر خلچ بلاغ للناس دا بلتا ورسوا یا دا منوکا هازا بلاغ للناس دا صورت کافی دے فنصیحت کی خلقو تا اے کفایت الفی تذکیری والوعزی تفسیر مدارک ذکر کئی ولی انظرو بی چوئی رے پدی باندی خلق ولی اعلمو او یقین وکی پدی باندیم انما هو اله واحد بشکا اغا اله اغا اکیو دے اغا معبود اغا مددگار اغا اکیو زاد دے وليذکر اولو الالباب ادی دفرا چی فند واخلی خواندان دا قل ددی صورت امتیازات آغا خبری چی آغا قرآن کی بل صورت کی ندی را غلی دی کی ذکر دی اولا نیدا لی تخرج الناس من الظلمات الالنور دویم الا بلسان قومی ہی درم اخرج قومک من الظلمات الالنور سلورم وذکرهم بی ایام اللہ پنزم علم لفظ علم سلور زل ذکرو شپاگم علم یادیکم نبو اللذین من قبلیکم وم ردو ایدیاهم فردو ایدیاهم فی افواهیهم فلاسون بید انبیاء کرام پلاسون پخلو خوضل نهم لنخرجنکم من ارضنا لسا من نهنو الا بشر مثلکم یو لسا ما یاتیه الموت من کل مکان وما هو بمیت اتقریر دا شیطان وقال الشیطان لما قضی الامر قائد دا شر چی اغا شیطان دے اغا با اغا خپل تقریر کئی اغا با سوئی چلکا تا بورتوئی تا اولی ما بنی دا کارو کو زخو پاسه ده ما تاویل چه ما پاسه منزه ده ابوی ما با ده تاویل سما خود ترلله نوی پاسه دلی بکنه ده چه ده کنه عبد المنانا پاسه دلی بگه کنه اخیر ده چه وی نپاسه ده ما در کم اتیازی وکلی خبیش شوی پرید شوی ما کوا ده شه منزل پا تیم پاسا ده شیطان مرغستیا ده چه اغا قاید ده شر ده اغا ده صورت کزی کرو بل یول سب علم تر کیپ ضرب الله مثلا کلمه کشجره طیبه غون فاک مثال لا کلمه طیبه دولسم مثلو کلمه خبیثه غون چی فلیت ونا دا کلمه د شرک دیارلسم یثبت الله الذین امنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الاخره سوار لسم وَإِنَّكُمْ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ سَدِ چِ غُخْتَلْ دَ ضَرُرِيَات اَغَدَ لَمَا دَرْ كَرِ دِي فِي لَسَمْ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُخْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظُلُومٌ كَفَّارٌ شبار لسم اے ربنا انی اسکنتو من ذریتی اللہ ما استوگنا ورق لدے اخفل اولاد لا اخفل بچل اسماعیل او بیبیل حاجرا واللسم فجعل افئده من الناس الله دخلك من دي سر پیدا کی اتلسم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال مكرون دم رغتو چ غرون ور سرا جڑا قولی وے حق پرست اگے ندی خو زولی د زینا نبی علیہ السلام مثال د غره دے اگے ندی خو زولی نلسم یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات دا ازمک با بدلی علتی شلم سرابیلهم من قطران و تغشا اجوههم النار بیا و سکنتم موسا ولیتاسو فی مساکین اللذین ظلمو فزاینو دا کسانو چغدی ظالمان ظلم کون کی انفسهم خپل ځانونو سره وتبین لکم او کرم کړه تاسو ته کیف فعلنا بهم چې څرنګه وکړه موږ دغې سره وضربنا لکم الامثال موږ بیانو تاسو ته مثالونه وقد مکروا مکرهم پتای سره مکرونه کړی دی خپل مکرونه وعند الله مكرهم او ذا الله سخل كل شوي سزا د دې د مكرونو وان كان مكرهم اگر کو مكرونه د دې لتزول منه الجبال چې خو زولي وې د دې سره قرونا فلا تحسبن الله غمان دین کيف الله غمان مکو پلا باندې مخلفا چه ما تاون که وعده فل وعده لرا رسوله در رسولانو قل زر ان الله عزیز ذو انتقام الله زور ور بدلا غستن که کلا یوم تبدل الارض کلا چه بدل که دازمکا غیر الارض سوا دبل ازمکینا غیر الارض غیر دازمکینا والسماوات واسماننا وبرزوا لله الواحد القهار او پڑا گبگی خاص یو اللہ چی زور ورزاد دی وطر المجرمین وینی بتا مجرمان یوم ایدن پدا غورزبان لی مقرنین فی الاسفاد تڑل شیب ایزن زیرانو باندی سرابیلهم من قطران قمیسون دا دی بایدا ترکولونا دا گوگلونا و تغشا اجوههم اللار اولم بی بای مخون دا دی پا ور باندی و تغشا او پتکڑی بای مخون دا دی ور لیجزی اللہ دی دا پارج بدل ورکی اللہ کل نفس هر یو سڑی تا ما کسبت چی صدکڑی ان الله سريع الحساب بشك الله زر حساب والا دي هذا بلاغ للناس دا صورت تر درسول دے خلقو تا ولینذرو بی دے دا پارا چی ویر ولشی پا دے سرا خلق ولیعلمو او دے دا پارا چی یقین وکی خلق انما هو الہ واحد بشکاغ الہی کیو دے وليذكر اولو الالباب هذا دا پارا چی فن واخلی خواندان دا قل طول دعا وغاڑی یا اللہ زمان دا طول گناونا معافکا یا الله دا قبر دا دامنا مصادا یا الله خپل رحمتونو رمد رو روا یا الله قهرونو عذابونو نمصادا یا الله دنیا و آخرت کی خوشحالی نراکا یا الله سمر سوک بیماران شفای کامل عاجل ور نصیب کا یا الله تید خپل عبادت دا پار روکا یا الله زمان دا درس مرگره دا رحم الله بای داغی لور بیمار دا ٹور ور لدعا وغاڑا چی الله صحت ور لور کا الله شفای کامل عاجل ور نصیب کا الله الله هر سستا پلاس کی دی تی کولی شی الله تی روغ کا الله تی د مور پلار د پاره د ستر و اخوال او غر زوا الله سمرا مسلمانان رونا خويندې میندې بیماران دی شفای کامل عاجل ور نصیب کا الله رد دین د امرګری راغلی دی ستړي راغلی دی الله پزله کې سب قسم شری حاجات خپل خزانو نه ول افرکا الله د زړه شری حاجتونه ور لفرکا الله سو قرضداري د قرض اخلاص کا الله سو په جیلونو کې دونو کې الله دې رازاد کا الله مسلمانان دنیا په کوم ګډ ګډ کې دی الله دې مدد فرمایا الله دې د کافرانو مشرکانو د ظلمونو نه اخلاص کا نجات ور لورکا الله تعالی الله په عمر خپل رحمتونه را وروا الله زموږ د ټولو اخره خاتمه په ایمان کا صلی اللہ تعالی علیہ خیر الکرم